bilmez yerini. Bu kadar mı çetin, bu kadar mı yani? Başa düşme yanlama, sana vurgun, sana mühtaç birini. Sana sevgimi vermeyi istemişim, bir ömür sana gelmeyi istemişim. Bırakıp geride acı günlerimi, deliler kimi sevmeyi istemişim. Sana sevgimi vermeyi istemişim, bir ömür sana gelmeyi istemişim. Bırakıp geride acı günlerimi, deliler kimi sevmeyi istemişim. Kimi sevmeyi istemişim.